प्राप्त नहीं है तो त्याग क्या करेगा। उसी को कह दिया कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य इत्यादि भीर ही तत्वविद सन्यास प्रकार उक्त। तत्वविद का सन्यास प्रकार क्या है? सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्य। यह जो है वह सांख्य योग का सन्यास है। तो इस प्रकार जो है ये बात बताई। अब कल विचार होगा। यहाँ तक भाष्य हुआ। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्या, ये तो ये हो गया था। इति तत्वविद सन्यास प्रकार उक्तः। इसी को टीका में कह दिया था कि पहले मोहात के बाद कहा कथम तरहि तेषाम आत्मनि कर्माणि अपश्यताम प्राप्त्य भावे तत्त्याग सन्यास। जब ज्ञानी में कर्म प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसका परित्याग कैसे होगा? तो बता दिया था गुणानाम कर्म नैव किंचित करोमेति, बस यही संन्यास उनका हो गया। अविवेक प्राप्तानाम कर्मणानाम त्याग तत्त्वविदाम इत्युक्तम स्मारयन अप्राप्त प्रतिषेधम प्रत्यादिशति। इसलिए अविवेक प्राप्त जो कर्म है उनका त्याग, अविवेक प्राप्त कर्म का त्याग तत्वविदाम युक्तम, तत्वविद में भी विवेक से हो जाएगा। अविवेक प्राप्त कर्म का त्याग विवेक से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अज्ञान था तो शरीर में जो कर्म हो रहा है उस कर्म को आप अपना कर्म समझेंगे? समझेंगे कि नहीं? तो अविवेक से पहले शरीर में आपको आत्मबुद्धि हुई, फिर शरीर से होने वाले कर्म को आपने अपना कर्म समझा तो आप कर्मी बन गए। फिर आपको हुआ विवेक, विवेक हो करके आपने निर्धारित किया कि शरीर में नहीं हो सकता, शरीर में हुई नहीं, तो शरीर में जो आत्मबुद्धि थी वो आत्मबुद्धि का परित्याग हो गया। तो अविवेक प्राप्त जो कर्मी आप बने थे वो कर्मी तो छूट गया आपका। तो कर्म का परित्याग जो है वह सांख्य में कर्म का परित्याग कैसे है? सांख्य मत में कर्म का परित्याग ये है कि समझ से परित्याग है। शरीर के साथ अविवेक से तादात्म्य हुआ था, उससे अपने में कर्म प्रतीत हो रहा था, अब विवेक हो गया तो एक गुण दिखाई देने लगा शरीर आदि सब, तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ये एक गुण जो है इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं। आपको ऐसा विवेक हुआ इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं तो सब गुण में ये सारी प्रवृत्ति चल रही है, मुझ में कोई प्रवृत्ति नहीं। तो ये विवेक के द्वारा देखो त्याग हो गया। तो सांख्य में विवेक के द्वारा त्याग हो गया। अविवेक प्राप्तानाम कर्मणाम त्याग तत्वविदाम इत्युक्तम स्मारयन, इसका स्मरण दिलाते हुए अप्राप्त प्रतिषेधम प्रत्यादिशति। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जब प्राप्त नहीं है तो प्रतिषेध कैसे होगा, इसका खंडन कर दिया कि अविवेक प्राप्त था और विवेक से उसका निराकरण हो गया। वास्तव में प्राप्त ही नहीं था, पर वास्तव में प्राप्त हो यही कोई बात नहीं है। अविवेक से भी कोई प्राप्त चीज होती है तो उसका भी निराकरण, उसका भी क्या होता है कि त्याग होता है। चाहे भूत है कि नहीं, पर आपके मन में आ गया हमको हमारे ऊपर कोई भूत छोड़ दिया, भूत प्रयोग कर दिया, तो अविवेक से आपको बड़ा भारी तकलीफ हो रही है। अब कहीं विवेक से जब ये निकल जाए कि नहीं कोई भूत नहीं है तो उसका त्याग हो गया भूत, इसलिए ऐसा भी त्याग होता है। अब एक चीज कहते हैं तस्माद, थोड़ी सी टीका देखिए, तत्वविदाम अत्र अविचार्यत्वे फलितम् वा। इसलिए एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तत्ववेत्ता का विचार नहीं हो रहा है। किसका विचार हो रहा है? कर्मी के द्वारा जो संन्यास त्याग है उसका विचार यहाँ पर चल रहा है। हाँ, कर्मी का संन्यास, कर्मी के द्वारा त्याग है? जैसे कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च, तो कर्मी के लिए जहाँ पर संन्यास शब्द है, तो कर्म संन्यास में भी चार पांच प्रकार के मत हैं। संन्यास और त्याग शब्द एक अर्थ है, पर कर्म का जो त्याग है इसमें एक मत नहीं, इसमें चार पांच मत। कर्म त्याग या कर्म संन्यास, तो कर्म त्याग या कर्म संन्यास में पांच मत है। और ये प्रसंग कर्म कर्मी के त्याग या संन्यास के विषय में है, यह विद्वान के जो है त्याग संन्यास के विषय में नहीं। वस्तुतः क्या होता है कि वस्तुतः तो इसका जो त्याग होता है ना, वो वस्तुतः त्याग ऐसा होता है कि वो त्यागता नहीं है, विद्वान कर्म को त्यागता नहीं है, कर्म ही त्याग देता है विचार। कहीं होगा टीका में आपके, न कर्माणि त्यजेत योगी कर्म भी त्यजती है सो। वो कर्मों को नहीं विद्वान छोड़ता है, नहीं तो वो कर्म त्यागी बन जाए, पर ऐसा भी नहीं बनता है, वो कर्म छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म की पहुंच ही नहीं। विद्वान जिस स्वरूप में स्थित हो जाता है उसमें कर्म का स्पर्श नहीं है, तो कर्म क्या करेंगे? जैसे देखिए, कोई मन वाणी को, तत्व मन वाणी को हटाता नहीं है, तो अप्राप्य अप्राप्य मनसा स ये तो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, उस तक पहुंच ही नहीं है ना। कर्म की पहुंच कहां तक है? अरे शरीर तक है, इंद्रिय तक है, मन तक है, अब इसके आगे तो कर्म की पहुंच है ही नहीं, तो स्वरूप में कर्म की पहुंच ही नहीं है, तो जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित आत्म। इसलिए कोई कर्म छोड़ करके सन्यासी ज्ञानी अक्री नहीं होता है, वो जिस स्वरूप में स्थित होता है वह अक्री है, वहां पर किसी भी क्रिया का कोई संबंध बनते नहीं, इसलिए ज्ञानी अक्री है। तो यहाँ पर कहते न कर्माणि त्यजेत योगी कर्म भी त्यजति है सब, कर्म ही इसको छोड़ देते हैं कि क्यों कर्म पकड़ ही नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर ये समझिए कि कर्म का जो त्याग और अत्याग के विषय में विप्रतिपत्ति थी, तो कहा कि यहाँ पर सन्यासी का विषय नहीं है, कर्मी का ही जो है वह सन्यास शब्द और त्याग शब्द के द्वारा जो त्याग है यह कर्मी का ही है, और इसमें कई प्रकार के भेद हैं। इसी बात को कहते हैं तत्व विराम अत्र अविचार्यत्वे, यहाँ संन्यास शब्द और त्याग शब्द से तत्ववेत्ता का कोई विचार नहीं है, यह निर्धारित हो जाने पर तस्मादि अन्य अधिकृता कर्मणि अनात्म विदो, तो फिर किसका विचार है? दो दूसरे अधिकारी हैं, किसमें अधिकारी हैं? कर्म में जो अधिकारी हैं, क्योंकि शास्त्रीय कर्म का विचार चल रहा है, तो शास्त्रीय कर्म में जो अधिकारी हैं जो अनात्मवित है तभी कर्म अधिकारी बनता है। अज्ञान न हो तो शरीर आदि के साथ संबंध नहीं बनेगा, तो कर्म अधिकारी कैसे बनेगा? अमुक शर्मा हम, अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अमुक कर्म हम करिष्य कैसे बनेगा? ये तो बिना अज्ञान के नहीं बन सकता। इसलिए अनात्मविद, थोड़ी ठीक है, ये अनात्मविद तय उत्तरत्र संबंध, जो अनाथविद हैं वही यहाँ पर अधिकारी हैं, ऐसे आगे से संबंध लेना। कर्मणि अधिकृता नाम अनात्मविदाम कर्म त्याग संभावनाम दर्शयति। अब कर्म में अधिकृत जो अनात्मज्ञ है उसकी कर्म त्याग की संभावना है। देखो जिसको कर्म प्राप्त है उसी के कर्म त्याग की संभावना होगी, और जिसको कर्म प्राप्त ही नहीं है उसके कर्म त्याग की संभावना नहीं है। टीका है, टीका में है कर्मणि अधिकृता नाम अनात्म विदाम, ये है ना, कर्म त्याग संभावना दर्शयति येषां च। येषां च का जो प्रतीक के पहले है, कर्म में अधिकृत जो अनात्मविद हैं उनमें कर्म त्याग की संभावना दिखा रहे हैं भाष्यकार भगवान। येषां च मोहात् मोहात् त्याग संभवति काय क्लेश भयाच्च तैव तामसा त्यागिनो राजसाश्च इति निंद्यन्ति। जो आगे तीन प्रकार का त्याग कहेंगे उसमें मोह से त्याग जिनमें संभव है, आत्मेयता में मोह से त्याग कोई संभव है नहीं, और कायक क्लेश भय से भी उसमें त्याग संभव नहीं। तो जो कर्मी है वह कभी मोह से अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग कर देता है, मोह से कर्तव्य कर्म का परित्याग कर देता है। देखिए कोई मान लीजिए कि लड़का है, अब उसका शरीर शांत हो गया, तब इतना मोह उसको था कि संध्योपासन है उसको जो है उसको क्या हो गया कि सब जितना भजन पूजन था वही छूट गया, तो मोह से परित्याग कर। अरे भाई मृत्यु तो अवश्यंभावी है, जो जन्म लेता है मरता ही है, पर मोह से कभी स्त्री के मोह से कभी किसी मोह से अपने धर्म का परित्याग कर देता है। देखो झूठ बोल देता है, किसी के मोह में आकर के झूठ बोल देता है, चोरी कर लेता है, तो मोह से जो है धर्म का परित्याग कर देता। अर्जुन को मोह हो गया कि ये सब मर जाएंगे, तो युद्ध का देखो परित्याग करके बैठ गया। तो ये मोह से जो परित्याग है ये है तामस परित्याग, और कभी कभी व्यक्ति आलसी प्रकृति का होता है, आलसी प्रकृति का होता है, तो अब कहता है कि अब सवेरे 3 बजे उठ के स्नान करे तो ठंडी लगेगी, तो कायक क्लेश भयात चाहिए, वो कायक क्लेश के भय से जो है कर्तव्य का परित्याग कर देता है। तो ये कायक क्लेश भय से जो कर्तव्य का परित्याग करता है ये राजस त्याग है। इसी को कहा कि राजसा तामसा त्यागिनो राजसा चैत निंदेन्ते, इनकी निंदा करते हैं तो ये कर्मी में ही बन सकता है। अच्छा अब निंदा तो शास्त्र क्यों करेगा, निंदा का कहीं उपयोग होना चाहिए, शास्त्र कभी व्यर्थ निंदा नहीं करता, किसी प्रयोजन को लेकर के नहीं करता। ये जो है जगत में ये जीव तो व्यर्थ निंदा करता है, उससे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, ना अपना धन दूसरे का, बल्कि अपनी भी हानि होती है दूसरे की भी हानि होती है, पर शास्त्र कभी ऐसा नहीं करता। शास्त्र कभी निंदा करेगा तो किसी प्रयोजन से निंदा करेगा, किसी की स्तुति के लिए करेगा। तो किसकी स्तुति है, इसी को कहा कि तन्निंदा कुत्रोपयुक्ता इत्याशंका, ऐसी आशंका करके उसका उपयोग कहाँ है, कहा कर्मिणाम अनात्मज्ञानाम कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम। जो कर्म का त्याग कर रहा है उसकी निंदा की, कायक क्लेश भयात त्यजे, और जो कर्म फल का त्याग करता है और कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, प्रशंसा। यहाँ 4 पक्ष हैं आपके सामने ना, जैसे क्या है कि फल त्याग, ये जो फल त्याग की बात है यानी कर्म त्याग और अत्याग, इसके विषय में भी प्रतिपत्ति है। कर्म का कर्मी को कर्म का त्याग करना चाहिए कि कर्म तक का त्याग नहीं करना चाहिए, इसमें जो है वह विरोध है परस्पर। तो इसमें चार प्रकार की चीज है। और त्याग शब्द त्याग की समानता होने से त्याग का नाम संन्यास भी है ना, क्योंकि संन्यास भी त्याग है एक प्रकार से, इसलिए त्याग की समानता होने से संन्यास है। तो एक तो ऐसा मानते हैं कि काम्य कर्म का परित्याग ही संन्यास। क्या मानते, काम्या नाम पहले आए ना, काम्या नाम कर्मणाम त्याग। तो एक पक्ष तो ये है, इस पक्षों को बैठा के रखिए अपने चित्त में कि काम्य कर्म का जो परित्याग है इसी का नाम संन्यास है। और दूसरी ऐसा मानते हैं कि दोषवत कर्म का त्याग जो है यही संन्यास, निषिद्ध कर्मों का त्याग जो है ये संन्यास है। तीसरे ये मानते हैं कि कर्म दोषवत है, ध्यान में आए ना, उसमें दो निकाल लीजिए, कर्म दोषवत है ही, इसलिए दोषवत जो कर्म है उसका परित्याग कर देना चाहिए। एक में दोषवत माने निषिद्ध, न कलंजम भक्षेत, न सुराम पिबेत, ये दोषवत, इनका परित्याग कर देना चाहिए, सभी कर्मों का परित्याग नहीं करना। एक पक्ष ही भी निकलता है, दूसरा पक्ष ये निकलता है कि कर्म दोषवत है ही इसलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। और इसमें एक प्रकार का और अर्थ है, कर्म का ऐसा त्याग करना चाहिए कि जैसे दोष का त्याग अभीष्ट है ऐसे कर्म का त्याग। ये दोनों ये कहीं पक्ष के, कर्म दोषवत है इसलिए त्याग कर देना चाहिए, सभी कर्मों का एकदम त्याग कर देना चाहिए। और यही इसी में एक अर्थ निकलता है कि कर्म को ऐसा छोड़ना चाहिए जैसे दोष को छोड़ दे, उसका कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये तीन पक्ष हो गए ना, ये तीनों पक्ष हुए अभी। और चौथा पक्ष ये है कि मैंने एक मीमांसक का पक्ष हुआ और एक सांख्य का पक्ष हुआ, ध्यान में आए कि नहीं, और तीसरा पक्ष वो था कि जो है वह काम्य कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। तीन पक्ष तो ये हो गए, तीन अभी चौथा देखिए वो छूटा हुआ है, उसको हमने छोड़ के इसलिए रखा है कि वही यहाँ पर सिद्धांत रूप में लेंगे, इसी को सात्विक लेंगे ना। वो चतुर्थ पक्ष क्या था कि काम्य और निषिद्ध कर्म का नहीं, एक चतुर्थ पक्ष ये था कि काम में निषिद्ध कर्म का परित्याग ही संन्यास। देखिए एक पक्ष और निकाल लीजिए, काम्य और निषिद्ध इनका परित्याग पूर्वक नित्य कर्मानुष्ठान फलाभिसंधि रही, इसमें दो पक्ष आते हैं। जो था ना सर्व कर्म फल त्यागम में दो पक्ष आता है, ये दोनों पक्षों को समझ के रखिएगा। इसमें दो पक्ष आता है, एक पक्ष कहता है कि काम में निषिद्ध का परित्याग, समझे आप कि नहीं, और जो नित्य कर्म है उस नित्य कर्म का जो है अनुष्ठान फलाभिसंधि रहित होता। और दूसरा पक्ष ये मानता है कि निषिद्ध कर्मों का जो है वह परित्याग, ध्यान में है कि नहीं, और काम्य और जो है वह जो काम्य कर्म है नित्य कर्म है ये दोनों कर्मों को भी फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान, ये दो समझ में आए कि नहीं। इसमें दो पक्ष निकलता है फलत्याग, फलत्याग में भी टीकाकार लोग दो पक्ष निकालते हैं। एक पक्ष ये है कि काम में निषिद्ध का परित्याग और नित्य कर्म का फला के नित्य कर्म के फल की इच्छा न करके अनुष्ठान, उसी में शंका आ गई थी नित्य कर्म का फल ही नहीं होता है, तो सिद्ध किया कि नित्य कर्म का फल होता है, फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान। हाँ, हाँ नहीं, निषिद्ध उसमें निषिद्ध का तो परित्याग, और कान में और नित्य इसका फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान, क्योंकि शास्त्र कहता है ना, वो शास्त्र विहित है, तो कान में भी शास्त्र विहित है और नित्य भी शास्त्र विहित है, अब उसका अनुष्ठान करना फलाभिसंधि रहित होकर के, ये पक्ष हुआ ना। अब दूसरे में काम्य का परित्याग है, निषिद्ध और काम्य का परित्याग, और नित्य कर्म का फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान। हाँ, पर इसमें काम्य नहीं गृहित है, नित्य गृहित है ना, तो नित्य का फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान, इसी पक्ष को यहाँ पर प्रतिपादन करना है, इस पक्ष को प्रतिपादन करना है कि फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य बुद्धिया ईश्वर आराधन रूप में जो है वह नित्य कर्मों का अनुष्ठान, इसी को सात्विक करके कथन करेंगे, और इसी को इसी फल त्याग की जो है वह प्रशंसा करेंगे, ये बात ध्यान में रखेगा। तो अब यहां पर कहते हैं कि देखिए, कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थम, थोड़ी सी टीका देखिए, किंच परमार्थ सन्यासी नाम प्रशस्यत्व उपलब्धा न निंदा विषयत्व इत्याह। परमार्थ सन्यासी जो है वो तो प्रशस्यत्व उपलब्ध होने से वह निंदा के द्वारा उसकी प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए निंदा विषयत्व उसका नहीं बनेगा, इसी को भाष्य में कहते हैं सर्वारम्भ परित्यागी है। वो कैसा है? सर्वारम्भ परित्यागी, यहाँ पर कोई प्रशंसा की बातें नहीं, जैसे उसमें तो प्रशंसा की बात है, जो ऐसे कर्म का त्याग करता है, जो ऐसे कर्म का त्याग करता है और जो फल का त्याग करता है, तो फल का त्याग करने वाला प्रशंसनीय है, पर यहाँ तो सर्वारम्भ परित्यागी है, मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति ही इति गुणातीत लक्षणे च परमार्थ सन्यासिनो विशेषितत्वात्। इसलिए यहाँ पर कर्म फल, यहाँ पर जो है सन्यासी की प्रशंसा नहीं है इसके द्वारा, कर्म फल त्यागी की प्रशंसा है, क्योंकि सन्यासी के विषय में तो पहले कह दिया वो सर्वारम्भ परित्यागी है, मौनी है, संतुष्ट हो केनचित अनिकेत, उसका तो कहीं जो है वह किसी कुटी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, स्थिरमती है, ऐसा गुणातीत लक्षण में जिसको बताया गया, ये परमार्थ सन्यासिनो विशेषितत्व, परमार्थ सन्यासी को इस रूप में विशेषित होने से यहाँ कर्म फल त्याग की स्तुति है, परमार्थ सन्यास की स्तुति नहीं है। थोड़ी टीका देखिए, किंच अत्रापि सिद्धिं प्राप्तो यथा इत्यादिना ज्ञान निष्ठाया बक्षमाणत्वात् तद्वताम नेह विचार्यता इत्या। यहाँ भी पहले आएगा ये क्रम बताएंगे, फिर कहते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा निबोध में इत्यादि के द्वारा ज्ञान निष्ठा जो कही जाएगी, तो ज्ञान निष्ठा वालों के विषय में भी ये विचार नहीं है, ज्ञान निष्ठा वाले के विषय में भी यहाँ विचार नहीं है, यहाँ पर कर्म फल त्याग करने वाले की प्रशंसा मात्र में विचार है। इसी को कहा कि वक्षति च ज्ञानस्य या परानिष्ठा इति, ये जो है आगे कहेंगे। थोड़ी टीका देखिए, कर्माधिकृता नाम एव अत्र विवक्षितत्वं न ज्ञान निष्ठा नाम, ज्ञान निष्ठा नाम, तो क्या फल निकला कि जो कर्म में अधिकारी हैं उन्हीं लोगों में जो कर्म फल का त्यागी है, वो कर्म फल का त्यागी ही जो है विशिष्ट है, तो उसी का यहाँ पर प्रसंग विवक्षित है, ज्ञान निष्ठा वाले के नहीं है, ये उपसंहार करते हैं कि तस्मात् ज्ञान निष्ठा सन्यासिनो नेह विवक्षिता, इसलिए ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासी यहाँ विवक्षित नहीं है। अब एक शंका उठाते हैं टीका में देखिए, ननु सन्यास शब्देन सर्वकर्म सन्यासस्य ग्राह्यत्वात् तथा विद संन्यासिना यह विवक्षितत्व प्रतिभाति। कहा देखो संन्यास शब्द जगत में किसमें प्रसिद्ध, प्रसिद्धि का जो है विशेष आधार होता है। संन्यास शब्द जगत में प्रसिद्ध है सर्व कर्म त्यागी। संपूर्ण शास्त्र के द्वारा जो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ इसको कर्म उपासना प्राप्त थी, यज्ञोपवीत और शिखा के परित्याग पूर्वक उन संपूर्ण कर्मों का परित्याग जिसने कर दिया है उसी को लोक में सन्यासी कहते हैं। तो सन्यास शब्द की स्वाभाविक प्रवृत्ति किसमें है, जो सर्व कर्म त्यागी, कर्म फल त्यागी में तो सन्यास शब्द की प्रवृत्ति है नहीं। तो इसी को कहते हैं सन्यास शब्द न सर्व कर्म संन्यासस्य ग्राह्यत्वात् तथा विद संन्यासिना मिह विवक्षितत्वं प्रतिभा। इसलिए ऐसा लगता है कि उस प्रकार का जो सन्यासी है वही यहाँ पर विवक्षित मालूम हो रहा है इस प्रकरण में। और आप कहते हैं कि नहीं, कर्मी विवक्षित है, यहाँ पर सन्यासी विवक्षित नहीं। मुख्य सन्यासी में जो सन्यास शब्द है वह विवक्षित नहीं है, कर्मी के साथ जो सन्यास शब्द है वही विवक्षित है। लेकिन देखने से ऐसा मालूम नहीं होता, तब उसका उत्तर दे रहे हैं। कर्म फल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया सन्यास उच्यते न मुख्य सर्व कर्म सन्यास। यहाँ पर प्रकरण को जब हम देखेंगे तो ये पता लगेगा कि जो कर्म फल त्याग है वह है सात्विक, और काय क्लेश भय से अथवा मोह से कर्म का स्वरूप से परित्याग करना ये राजस और तामस है। तो राजस तामस की निंदा के द्वारा कर्म फल त्याग की यहाँ पर प्रशंसा है, इसलिए मुख्य सन्यासी का विषय नहीं है। कर्म फल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया सन्यास, इसलिए तामस राजस की अपेक्षा वह सन्यास हो गया, इसलिए न मुख्य सर्व कर्म सन्यास। सर्व कर्म सन्यास यहाँ पर मुख्य नहीं है। सर्व कर्म सन्यास असंभवी च, सर्व कर्म सन्यास का जहाँ असंभव है, कहाँ असंभव है, देहाभिमानी सर्व कर्म सन्यास नहीं कर सकता है कि कर पाएगा। अब जो देहाभिमान रखेगा तो देह से हो रहा है कर्म तो उसके साथ संबंधित हो ही जाएगा, सर्व कर्म सन्यास देहाभिमानी नहीं कर सकता। किसी को कहा कि नहीं देह नहीं दे, कहाँ है, हाँ नहीं देह भृता इति हेतु वचनान मुख्य एव इति चेत, कहाँ गया, पहले आया सर्व कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास असंभवे ही च, असंभव होने पर नहीं देह भृता इति हेतु वचनान मुख्य एव इति चेत। कहा कि जो है, अब कहा कि जब ये मुख्य ही ऐसा मानो, क्यों मानो, इसलिए मानो कि देहधारी कभी कर्म का परित्याग कर ही नहीं सकता है, हाँ सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता है। तो जब सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता तो सन्यासी भी सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता, ध्यान में आए ना। देहधारी सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता तो सन्यासी भी देहधारी है, इसलिए सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता। तो सर्व कर्म परित्याग नहीं कर सकता तो वो भी कर्म संबंधी हो गया, जब कर्म संबंधी हो गया तो उसको क्यों नहीं यहाँ ग्रहण कर लिया। आप कहे कि वह कर्म संबंधी नहीं है इसलिए उसको ग्रहित नहीं कर सकते मुख्य सन्यासी को, पर हम कहते हैं कि जब शास्त्र कहता है कि कोई भी देहधारी शरीर का त्याग कर्म का त्याग सर्व कर्म त्याग नहीं कर सकता है, इसी को कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास असंभवे च नहि देह भृता इति हेतु वचनात् मुख्य एव इति चेत् नहि देह भृता सक्यम् इसकी हेतु वचन होने से मुख्य सन्यासी क्यों न ले लिया जाए। तब कहा न हेतु वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्। हेतु वचन जो है स्तुति के लिए है। क्या स्तुति की, कैसे स्तुति के लिए है? यथा त्यागाच्छान्दिर अनंतरम कह दिया है? तो यहाँ पर स्तुति मात्र है। कहा था ना, कहाँ कहा? बारहवें अध्याय में पहले साधन बताए तो फिर कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात है, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांतिर अनंतरम। अब कर्म फल त्याग को यहाँ पर जो है वह उत्कृष्ट बताया तो वह प्रशंसा मात्र है, वह सरलता की दृष्टि से वहाँ पर प्रशंसा मात्र है और वहाँ पर वह सिद्धांत नहीं है। तो कहते हैं कि यथा की यथा त्यागा शांति रनंतरम इति कर्म फल त्याग स्तुति रेव। यहाँ कर्म फल त्याग की स्तुति ही है। यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्ति अशक्ति अशक्तिमंतम अर्जुनम, क्योंकि बहुत पक्ष बताए ना, वहां पर कितने पक्ष बताए थे ध्यान में है? कहां से पक्ष शुरू किया था? वहां पर शुरू हुआ था कि मई एवं मन आधत्स्व, देखिए साधन का वहां पर क्रम था, मई एवं मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्य से मई एवं अत ऊर्धम न संशय। अब अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम अभ्यास योगे न तो माम इच्छा तुम धनंजय। तो देखिए ऊपर वाला नहीं कर सकता है तो उससे सरल उपाय है दूसरा करेगा। अब कहा अथई तदप्य शक्तोषी कर्तुम मध्योग मात्रता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो है वह अंत में क्या कहा कि अंतिम ये बात कही, ये बात अंतिम है ना, वहां पर एक बीच में और आया, क्या आया था? अभ्यासेप्य समर्थोषी मत कर्म परम भव मदर्थम अग्नि कर्माणि कुर्वन सिद्धि मुआप्ति अथई तदप्य शक्तोषी। तो ये सरलता के क्रम में आया, उत्कृष्ट साधन जो नहीं कर सकता है उसके लिए सरलता के क्रम में ये अंतिम आया कर्म फल त्याग। तो वहां पर कर्म फल त्याग की स्तुति मात्र है, त्यागा शांति अनंतर है, कर्म फल त्याग से जो है वह शांति प्राप्त होती है ये स्तुति मात्र है। कर्म फल त्याग मात्र से शांति नहीं प्राप्त हो सकती, शांति तो ज्ञान से होगी। तो जैसे वहां पर कर्म फल की स्तुति है इसी बात को कहा कि त्यागाच्छान्ति कर्म फल त्याग स्तुति रेव। यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्ति बंधक, यथोक्त जो अनेक पक्ष है ना, अनेक पक्ष के अनुष्ठान में की शक्ति न रखने वाले अर्जुनम अज्ञम प्रति, जो अर्जुन जो है अज्ञानी अर्जुन के प्रति विधानात उसका विधान होने से, तथा ठीक इसी प्रकार इदमपि ये वाक्य भी, कौन सा वाक्य? नहीं देह भृता शक्यमिति कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थ वचनम। यहाँ पर सर्व कर्म, यहाँ पर जो है कर्म फल त्याग की स्तुति का वचन है। नहीं देह भृता शक्यम कर्तुम कैसे है, त्यक्तुम कर्मान्यशेष यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी ते विधीयते। यहाँ कर्म फल की स्तुति के लिए, यहाँ पर क्या है कर्म फल की स्तुति के लिए है, ये सिद्धांत नहीं है। क्यों सिद्धांत नहीं है? अब देह के साथ यदि आपके अहंता ममता का जब संबंध नहीं रहेगा तो आप देह भृत रहेंगे ही नहीं है, तो सब कर्म छूटे ही हुए हैं। तो वो ज्ञान की ज्ञानी को माने सन्यासी जो मुख्य सन्यासी है वह भी कर्म नहीं छोड़ सकता, ये बात कहने के लिए नहीं है। वहाँ पर उस वाक्य का तात्पर्य जो है वह स्तुति के लिए, किसकी स्तुति के लिए, कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए है। थोड़ी सी टीका हम लोग देखते चले कि संन्यास शब्देन मुख्य सेव संन्यासम संन्यास्य ग्रहणम गौण मुख्योर मुख्य कार्य कार्य संप्रत्यया अन्यथा तदा संभवी हेतोक्ति वैयर्थात अप्राप्त प्रतिषेधात इति संकते। का संन्यास शब्द से मुख्य संन्यास को संन्यासी को ही ग्रहण क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि मान लीजिए कि कहीं गौण और मुख्य प्राप्त दोनों हो जाए तो गौण को परित्याग करके मुख्य को ग्रहण करना चाहिए। जहां पर मुख्य अर्थ नहीं बन सके वहीं पर गौण अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहा कि मुख्य गौण मुख्य गौण मुख्य यो मुख्य कार्य संप्रत्ययात गौण मुख्य दोनों प्राप्त हो तो मुख्य में ही जो है वह कार्य का जो है वह पहचान कार्य का निश्चय होने से, अन्यथा तदा संभवे हेतुक्ति वैयथा। अब यदि ऐसा नहीं मानोगे तो उसका असंभव होने से फिर हेतुक्ति का वैयथ हो जाएगा ना। हेतुक्ति क्यों कहा, ये हेतु कथन जो है वह व्यर्थ हो जाएगा। तो अप्राप्त प्रतिषेधात, क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध होने से, जब प्राप्त नहीं है तो उसका प्रतिषेध होने से हेतु का कथन व्यर्थ हो जाएगा, ये शंका करते। ये बात किस पर कही कि सर्व कर्म संन्यास असंभवी, समझे ना, सर्व कर्म संन्यास असंभवी, सर्व कर्म का संन्यास असंभव होने से। कैसे असंभव का निर्धारित आपने किया, तो निर्धारित इसीलिए किया कि नहीं देह वृता सत्यम इति हेतु वचन। नेदम हेतु वचनम, सिद्धांति ने उत्तर क्या दिया कि हेतु वचन नहीं है, ये हेतु वचन नहीं है। सर्व कर्म संन्यास असंभव साधकम कर्म फल त्याग स्तुति परत्वात इति परिहर। जो सर्व कर्म संन्यास कर नहीं सकता है, तो ऐसा असंभव साधक जो कर्म फल त्याग है उसकी स्तुति पर है। क्या है, नेदम हेतु वचनम, ये हेतु वचन नहीं है स्तुति वचन। कैसा लगाना, यह हेतु वचन नहीं है। जैसे हेतु वचन बनाया था पूर्व पक्षी ने ना, हाँ, इसलिए हेतु वचन बनाया था कि वो सर्व कर्म का संन्यास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सन्यासी में भी कर्म का संबंध रहे। ध्यान में आया कि नहीं, सिद्धांति कहता है वो हेतु वचन है ही नहीं, ये स्तुति परक है, ये सिद्धांत। निदम हेतु वचनम, सर्व कर्म संन्यास असंभव साधकम कर्म फल त्याग त्याग स्तुति परक। बात कहते हैं सर्व कर्म संन्यास असंभव है, संभव है, हाँ तो संभव हो तो और अच्छा है। सर्व कर्म संन्यास संभव साधक, समझे आप कि नहीं, हाँ, वो जो है कर्म फल स्तुति परत्वा, ध्यान में। और ये जो असंभव पाठ हो तो इसको ये लगा लीजिए कि सर्व कर्म संन्यास असंभव साधकम हेतु वचनम नेदम, क्या समझे, उसमें लगा। यदि असंभव किसी में पाठ है तो काटना नहीं उसको। सर्व कर्म संन्यास असंभव साधकम हेतु वचनम इदम न, सर्व कर्म संन्यास के असंभव को साधन करने वाला हेतु वचन यह नहीं है। कौन सा वचन, नहीं देह वृता सत्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषक, देहवृत सभी कर्मों को त्याग नहीं कर सकता है। यह जो वाक्य है वह सर्व कर्म संन्यास असंभव का साधक नहीं है। क्यों सर्व कर्म संन्यास असंभव का साधक नहीं है, कहा कि कर्म फल त्याग स्तुति परत्वात्। क्योंकि कर्म फल त्याग की स्तुति पर रखा हुआ कि है हाँ स्तुति परक होने से इसका ताकत नहीं है, तो ये हमारा पाठ अच्छा मालूम होगा। गर्व कर्म संन्यास असंभव साधकम हेतु वचनम न इदम, क्यों कि कर्म फल त्याग स्तुति परक पाठ, ये कर्म फल त्याग की स्तुति परक होने के कारण उसका साधक नहीं है। इति परिहरति, इसका परिहार कर दिया कि न हेतु वचनम वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् है? न ले लीजिए कि न साधकम, क्यों हेतु वचन से स्तुति अर्थकता, हेतु वचन जो तुमको प्रतीत हो रहा है वो स्तुति परक, हेतु वचन से स्तुति अर्थकता स्तुति परक होने से। ये तो देव दृष्टान्त स्पष्ट है थी, इसी को दृष्टांत से कहते हैं यदा त्यागा यथा त्यागा शांति अनंतरम आ गया ना भाष्य में, दृष्टान्ते पि यथा सुतार्थत्वं किं न स्यात्। अब एक चीज है कि जो आप दृष्टांत दे रहे हैं, क्या दृष्टांत दे रहे हैं, कर्म फल त्याग से शांति प्राप्त होती है, इसको सीधे क्यों न मान लिया जाए, कर्म फल त्याग की स्तुति क्यों मानते हैं आप, कर्म फल त्याग से शांति प्राप्त होती है, त्यागात शांति। एक महात्मा जो है वह व्याख्यान करते थे कि त्यागात शांति ही, देखो प्रातः काल का समय है और आपको बहुत जो है वह जोर से सोच की कल्पना हो गई है? अब आप घबरा गए तो आपको शांति कैसे मिलेगी, त्यागात शांति ही। ऐसे जो है ये कर्म फल जो है आपको विचलित करता रहता, अशांत कर देता है, कर्म फल अशांत कर देता है। तो आपको कर्म फल जब तक चाहेंगे तब तक शांति कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती, क्योंकि कर्म फल आपको अशांत करके रखा है, वो आपको पच नहीं रहा है, वो आपको सुख दुख उत्पन्न कर रहा है, आपको पच नहीं रहा है, अशांत करके रखा है, इसलिए त्यागा शांति ही, इसलिए त्याग कर दो इसके तो शांति प्राप्त हो जाएगी। तो बात ठीक है, उदाहरण उनका ठीक है था, तो इसका कहना है कि उसको ही मुख्य क्यों नहीं मान लेते कि दृष्टान्ते भी यथा सुतार्थत्व किम न स्यात्, जैसे सुना गया है ऐसी अर्थ उसके क्यों नहीं मान ले, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्ति मंतम अर्जुन, जो कई वहां पर कहे गए हैं ना, और कहा ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, अंत में कहा कर्म फल का त्याग, तो वो करने में जो है जो अनुष्ठान में अशक्त है, ऐसा जो अर्जुन अज्ञानी है उसके प्रति विधान होने से यह नहीं कह सकते हम कि उसका मुख्य अर्थ ही लिया जा सकता है, तथा इदम भी इसी प्रकार ये भी है। अब थोड़ी टीका देखिए, नहीं फल त्यागादेव ज्ञानम बिना मुक्ति युक्ता, यहाँ शांति है मुक्ति, अब कोई फल का त्याग कर दे, कर्म फल का त्याग कर दे तो ज्ञान के बिना तो मुक्ति बन नहीं सकती है। मुक्तिर ज्ञानिकाधीनत्व साधक श्रुति स्मृति विरोधात्, कहा क्यों नहीं बन सकती है, कहा कि जो है देखो मुक्ति ज्ञान की अधीन है, ये ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें श्रुति स्मृति का प्रमाण है, उन प्रमाणों का विरोध हो जाएगा। और दूसरे अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि नाम, उसी प्रकरण में जहाँ पर आया नहीं वहाँ अद्वेष्टा सर्वभूतानां इति अनंतरमेव ज्ञान साधन विधान अनर्थक्यात् अतः त्याग स्तुतिरेव अत्र ग्राह्या। अब जो है वह अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि किसका साधक है, साधक है ज्ञान साधन, तो ज्ञान साधन का वहाँ विधान किया गया तो वो विधान अनर्थक हो जाएगा ना, अरे यदि कर्म फल का त्याग कर दिया और मुक्ति मिल गई तो ज्ञान के साधने से व्यर्थ हो जाएंगे, यदि खाली कर्म फल त्याग करने से किसी को मुक्ति मिल जाती है तो ज्ञान के जो वहाँ पर साधन बताए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी, यदात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। ये जो ज्ञान के साधन वहां पर बताए गए वो साधन का व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अनथक्यात अतः त्याग स्तुति रेव अत्र ग्राह्या, इसलिए त्याग की स्तुति ही यहाँ पर गृहित करनी चाहिए। दृष्टांत गतम अर्थम दाष्टांत के योजना।